राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 21 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम स्वाभाविक एक भगवान का विश्वास होता है और एक हम शास्त्रों को सुनकर भक्तों के चरित्र सुनकर ऐसी बातें सुनकर भगवान विश्वास करते भगवान पर तो स्वतः होता है वो बढ़िया होता है स्वाभाविक। जैसे भक्तों के मन में ये बात है संसार है ये स्वाभाविक एक विश्वास है संसार है नहीं किसी क्षण में संसार अपने रूप में रहता नहीं है कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार रहता हो। सब संसार प्रति क्षण बदलता है कि बदल नहीं बदलने वाले प्रवाह को स्थिति कहते हैं उत्पन्न होना स्थित होना और लीन होना उत्पन्न और लीन का जो प्रवाह है उस प्रवाह का नाम स्थिति है स्थिति नहीं है पर मेरे बात मन में बैठी हुई है कि संसार है इस जगह का यह मर जाए कि परमात्मा है तो सच्ची बात है संसार है ये बात सच्ची नहीं है। आप हम जब अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो वैसे अभी थोड़े ही है तो मानना पड़ेगा बदलता है और किसी एक वर्ष किसी महीना किसी दिन में नहीं किसी घंटा किसी मिनट और किसी सेकंड में नहीं किंतु निरंतर बदलना ही स्वभाव है निरंतर ही कभी अंतर नहीं पड़ता बड़ी तेजी से जैसे गंगा जी की धारा सुबह स्वाभाविक समुद्र में जा रही है सुबह देखो शाम को देखो छिपकर आधी रात को देख लो हरदम ही वो समुद्र में जा रही है। ऐसे संसार की ये सत्ता निरंतर अभाव में जा रही है निरंतर किसी क्षण भी विराम नहीं होता अभाव में जा रही है तो अभाव ही सत्य है संसार का वियोग ही सत्य है और परमात्मा का नित्य योग सत्य है। उस परमात्मा को हम चिंतन के द्वारा याद करते हैं और संबंध जोड़ते हैं ये बात नहीं है और संसार से संबंध तोड़ते हैं ये बात नहीं संसार से संबंध टूट रहा है निरंतर ही हमारे साथ वियोग हो रहा है आपका संयोग हुआ वियोग हुआ मेरे फिर वियोग हुआ वियोग मेरे फिर वियोग हुआ तो इसमें आपका हमारा पहले वियोग था हम आपको नहीं जानते थे आप मेरे को नहीं जानते थे तो संयोग हुआ फिर वियोग तो पहले वियोग पहले था और अंत में वियोग ही होगा एक दिन आप अलग अलग फिर मिलना होगा ही नहीं अभी तो मिलना वियोग मिलना बिछोड़ना होता है फिर बिछोड़ना ही रहेगा तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है और नित्य योग को ही गीता ने योग कहा है समत्वम योग उच्यते सम है वो परमात्मा का स्वरूप है तो समता का नाम योग है तो दोनों से योग होता है समता में स्थित हो जाए तो योग हो जाएगा और दुख संयोग का वियोग हो तो योग हो जाएगा दुखालय मशाश्वतम शास्त्र में गीता में कहा है तो संसार को दुखालय कहा है दुखों का स्थान है दुख से वियोग होने पर वियोग हो जाएगा और समता में योग होने पर योग हो जाएगा दोनों का अर्थ एक ही है जहाँ ध्यान का प्रकरण है वहाँ ध्यान के प्रकरण में मनुष्य भगवान में वृत्ति लगाता है, तो लगाता है तो संसार से हटाता है, तो संसार से हटाया सर्वथा तो योग हो गया, और लगाया लगा तो योग हो गया तो समता आ जाएगी। विषमता संसार के संबंध से है, संसार को अपना माने ऐसा माने है ऐसा माने तो ये संसार का संयोग हो गया, ये है नहीं ये प्रतीति है, संयोग संसार है इसका वियोग हो रहा है, तो समता होगी तो उसमें कहा यही तेज सर्गो ये शांत साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने यही युवाओं जीवित अवस्था में ही संसार उचित लिया, नहीं रहे तो संसार की साम्यवस्था होते नहीं, ये तो समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, सब में विनाश होने पर जो सम है वो स्वतः रहता है, आप ख्याल करे तो रहता है न ख्याल करे तो रहता है, साम्यावस्था स्वतः स्वाभाविक रहती है, समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह सम को ही देख रहे जो है उसको देख रहे, ये नहीं है दो ही बात है, ना सुख विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा, तो असतः भावा न विद्यते, असत जो संसार है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, उसका भावा न विद्यते उसका भाव विद्यमान नहीं है, वो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो तो भाव ही भाव विद्यमान है और सत का असत का अभाव ही विद्यमान है, तो वियोग नित्य है संसार का वियोग नित्य है, तो उसको स्वीकार कर ले तो योग हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, निर्दोषंग समम ब्रह्म तो शास्त्रों से जानते हैं, पर संयोग का वियोग तो हम अपना अनुभव करते हैं, तो बालकपन का जैसे हमारे वियोग हो गया तो ये वियोग होता ही चला जा रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है, अभी मैं आकर बैठा उस समय जो समय था वो चला गया, उस समय जो अवस्था थी वो बदल गई, सब कुछ बदल गई, और बदल गई नहीं बदल गई है निरंतर, सिवाय बदलने का और कुछ संसार है ही नहीं, संसार ना कुछ कहा श्री गो जो गतिशील हो हरदम गतिशील हो उसका संसार है, स्वाभाविक बदलता है स्वाभाविक ही, तो बदलने में जो न बदलता है समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् विषमेशु भूतेषु समम अर्गस्तत्सु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, ऐसे देखता है तो अपनी हिंसा वो नहीं करता, न हिंसा आत्मना आत्मनम् ततो जाति परात्मदेव, जो इसमें बदलता देखता है वो अपनी हिंसा करता है हत्या करता है आत्मघाती महापापी है पर दृष्टि रहती है पर वो कभी बदला नहीं कभी बदलेगा नहीं कभी बदल सकता नहीं, ना भाव भी देते सतह सद का अभाव होता ही नहीं, तो ये शाम मन साम्य स्थित हम जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, मन बदले हुए में न बदलने वाले पर चित्त स्थिर हो गया, जैसे स्वाभिनिशंतम उनको पश्चिम देखता है वो वैसा देख रहा है, तो विषम को जो स्थिर देखना है ये देखना सही नहीं है, सम है उसको देखना है, ये पश्चिति सपश्यति वो देखता है, जो सब में है को देखता है, वो है में कभी परिवर्तन हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और परिवर्तन हो भी सकता नहीं, उसमें स्वाभाविक दिन की स्थिति हो जाए स्वतः ही स्वाभाविक सब अभाव हो रहा है, ये इतनी सुगम बात ऐसी है कि जो ये परिवर्तनशील देखता है ना, बदलता है, ये बदलना बदलना देखे आदमी तो न बदलने में स्थिति स्वतः होती है, न बदलने में समरूप में स्थिति करनी नहीं पड़ती। बदलना जब निरंतर देखता है तो न बदलने में स्थिति स्वाभाविक है, स्थिति करने से तो बुद्धि का संयोग होता है, जड़ता का संयोग होता है, परंतु जड़ता बदलने के दीख देखने लग गई, ये बदलता है बदलता है, तो न बदलने में स्थिति स्वाभाविक है, वो है ही। हम जाने तो है न जाने तो है, हम माने तो है न माने तो है, हम स्वीकार करें तो है अस्वीकार करें तो है, वो तो है। इस बात ये शाम स्वामी से तक माना, मन उस समय वस्तुस्थित हो गया, मन बुद्धि वस्त है ही, मन वस्तु हो गया तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि समोधा बुद्धि बुद्धि क्षमता बुद्धि में क्षमता की तरफ दृष्टि करते ही बुद्धि में क्षमता स्वामी अवस्था आ गई। वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं निरंतर नहीं जा रहा है, ये मान है बधाई है रुपये पैसे है जमीन है जायदाद है कुटुम्ब है मेरा मेरा कलर वाला ये सब मैं और मेरा सब जा रहा है, निरंतर जा रहा है। तो निरंतर जाने जाने को देखने वाला निरंतर रहने वाले में स्थित होता है, छोटे स्वाभाविक ही देखता तो है जाने वाले को बदलने वाले को, परंतु स्थिति न बदलने वाले में होती है स्वतः स्वाभाविक, उसमें भी एक गति होती है। जैसे ये बदलना गति है ऐसे एक समता में स्थिति है, उसमें भी एक गति है। मानो पहले हम सुनते थे तो इतना समझ में नहीं आता था, और पहले की अपेक्षा अब समझ में ठीक आता है, तो उस तत्व की तरफ हमारी वृत्ति हुई है और गति हुई। गति मानो अपने साधन की स्थिति कहते जिसको, वो स्थिति जो समझ में आती है वो एक गति है, स्वरूप की तरफ गति है। उस गति में कर्तृत्व नहीं है, ना उद्योग है ना परिश्रम है, उसमें परिश्रम नहीं है, स्वाभाविक है स्वाभाविक। अब उसमें स्वाभाविकता आ जाएगी तो ये अस्वाभाविकता मिट जाएगी। हमारे क्या हुआ है, ये स्वाभाविक में तो अस्वाभाविकता और अस्वाभाविक में स्वाभाविकता हो गई है, ये गलती हुई है। जो संसार अस्वाभाविक है, निरंतर बदलने के सिवाय कुछ नहीं, उसमें स्वाभाविक है स्थिति हो गई। और परमात्मा कहाँ है कैसा है पता नहीं, जो स्वाभाविक है उसमें अस्वाभाविकता। उद्योग करेंगे परिश्रम करेंगे साधन करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। अबार है कि नहीं है कैसा है पता नहीं, कई कहते है कई कहते नहीं है, तो हम मान लेंगे है वो है वो किसी दूर होगा बहुत दूर, ऐसा साधन करने से प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। सबसे नजीक है वो, जितना नजीक से नजीक आप मान सकते हैं उससे भी नजीक वो है, और शरीर को आप दूर समझते हैं जितना समझते हैं उससे भी दूर है। जितनी कोई दूर वस्तु होती है उतना ही दूर शरीर है, परमात्मा सम है। तो सत्संग सुनते विचार करते पुस्तक पढ़ते सोचते हुए हमारी एक गति हो रही है, एक परमात्म तत्व की तरफ स्वतः गति होती है स्वभाव। जैसे गंगोत्री से जल आता है और गंगा जी में आप बांध लगा दिया जाए तो बांध लगा जाने से क्या होगा, जल इकट्ठा हो जाएगा, तो जल जो गति है वो रुक करके ऐसा हो जाएगा, तो उसकी गति स्वतः गंगोत्री की तरफ जा रही है। तो गति क्या है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते इतना ऊंचा बांध हो जाएगा जो गंगोत्री तक जल पहुंच जाएगा। तो जरूर गंगोत्री तक जल पहुंचा, उसमें कोई जल का प्रवाह नहीं गया है, जल है जो ही है, वो है जो ही है, तो भी उस उद्गम स्थान की तरफ उसकी गति होती है। उसमें कर्तृत्व नहीं है, उसमें चेष्टा नहीं है, क्रिया नहीं है, पर अक्रिय होते हुए भी उसमें स्थिति हो रही है, तो ज्यादा बाधा जी तेज पहुंच जाएगा। इस तरह से संसार से मन अटका है तो उस परमात्मा की तरफ सोते ही हमारे खुद हमारी गति सब हो रही है। जितना हम तेजी से इस बात को समझेंगे उतना ही अपने स्वरूप की तरफ स्वतः हमारी गति होती रहेगी। वो भी एक गति, वो भी एक स्थिति है, उसको प्राप्त करते हैं। तो सुनने से, सुनाने से, पढ़ने से, पढ़ाने से, विचार करने से स्वाभाविकता एक आती है। स्वाभाविकता वो स्वाभाविक है और ये संसार अस्वाभाविक है, ये स्वभाव से है नहीं, स्वभाव से नहीं नहीं है, इसका स्वभाव निरंतर नहीं में जाने का है स्वाभाविक, और उसका स्वभाव निरंतर रहने का है। तो समम पश्य सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समान रूप से रूप व्यापक है, उसको समावस्थित को समझ देखे तो अपनी हत्या नहीं करता। जहिनस्ति आत्मना आत्मानम, जिनको आत्म करती आत्म उठाती महापापी, आप अपनी हत्या कर रहा है जान करके, मानो अपनी सत्ता मानता है, बिल्कुल अनुभव करता है कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में हमारी सत्ता रहती है, जन्मने मरने में जन्मता है शरीर, उससे पहले हमारी सत्ता है, मरने के बाद हमारी सत्ता है, ऐसी सत्ता प्रतिष्ठित रहती रहे अगर। तो ये साधन है तो ये साधन होता है, जो जो साधन होते हैं उसी तरह स्वाभाविकता आती चली जाती है। स्वाभाविक स्वभाव वो भजन हमारे भगवान का भजन करना, ये स्वाभाविक है, स्वतः ही स्वाभाविक है। अभी तो उद्योग होता है, परिश्रम होता है, उसमें तत्परता से चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं वो स्वभाव स्वाभाविक स्वतः है, उसमें है ही नहीं है, उसे वृत्ति हट गई है, मैं तो स्वाभाविकता में स्वाभाविकता हो जाए, अस्वाभाविक में स्वाभाविकता है, ये मतलब स्वाभाविकता में स्वाभाविक हो जाए, स्वतः ही स्वाभाविक दुख है, स्वतः है। कभी कभी उसने नहीं पड़ा, नहीं हुआ, ना भावो विद्यते सता, सता अभाव नहीं, सत में अभाव है नहीं, बिल्कुल हुआ नहीं, होगा हो सकता नहीं उसमें। और असत में भाव सत्ता हो रही सकती, ना सतो विद्यते भाव, सता अभाव नहीं, सत में अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, ये तो निरंतर रहता है। अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति वो विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण गोवि सुजीव सौभाग्य पंडिता समदर्शन, ये स्वतः विश्व में व्यवहार में कोई क्षमता कर नहीं सकता, उसमें वो क्षमता है जो कोई तुम्हें है, कुछ वही फर्क नहीं पड़ा है। तो सत्संग करने वालों की उस क्षमता में गति स्वतः होती, स्वाभाविक वो बात समझना आती, ऐसी बातों को समझना स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक अपनी स्थिति स्वाभाविक, जो स्वाभाविकता है वो प्रकट होती रहती है, अस्वाभाविकता में जो स्वाभाविकता हो गई है वो मिटती रहती है, क्योंकि अस्वाभाविक मिटना तो स्वभाव है, निरंतर बदलना स्वभाव है। इसलिए शोक चिंता होती, धन चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, इसी चला गया, पुत्र चला गया, पति चला गया, ये चला गया, चला गया, सारे ये तो नई बात कुछ हुई नहीं। नहीं क्या हुई है, जो बदलता है वो बदलता है, तो शोक चिंता होती नहीं उसकी। अशोच आनंद अशोच तो पर क्या बात है, अशोच का शोच करता है और पंडित ये बातें बताता है, तो सोच रहे कि न आत्मा है न संसार है, सोच रहे है नहीं, वो तो है जो का जो है, दोनों का स्वभाव ऐसे ही स्वतः स्वाभाविक तत्व है, उनकी स्थिति स्वाभाविक है, उन्हें दृष्टि दे दे तो उसका अनुभव हो जाएगा, दृष्टि न जाने से उसका अनुभव नहीं होता है, पर तत्व तो है जो का तो है, अनुभव करे तो तत्व है, न करे तो तत्व है, उसको माने तो तत्व है, न माने तो तत्व है, उसको जाने तो तत्व है, न जाने तो तत्व है, वो तो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं में है बुद्धि होने से ये राग तरह तरह के विकार पैदा होते हैं, नहीं में है बुद्धि होने से। एकादश माया नरेश प्रवेश मद भाव पुंसो भाव यथो सिद्धार्थ, सब मनुष्य में मेरा भाव करता रहे तो स्पर्धा सो या तिरस्कार सहंकार अहंकार के सहित न सो जाए, भगवान है भगवान। जितने लोग देखने में सुनने में समझने में आता है कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्यैरपि इन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत्, इंद्रियों के ज्ञान माता है, इंद्रियों में है, ग्रहिता में है, ग्राह्य में है, जो न मत्तोऽन्यत् हमेशा है, इति बुद्ध्यद्वंद्वसा जो तद्बुद्धि है सदा त्वरा सत्यसा तत्परायणा अपनावृत्ति होती नहीं, वो है जो का जो है अविनाशी तत्वी तत्म समय जो व्याप्त अविनाशी अंत बनते देहा, ये देह देह का वर्ण है तो देह जितने हैं वो अंत वाले है और उस अंत होता ही नहीं, उसमें स्थिति स्वाभाविक है। अब इस बात को मान रहे कि वो ख्याल कर ले, ध्यान दे करके समझ रहे, आप ध्यान दे दे तो बात है जो समझ आ जाती है, वो है वो तो है ही है, आप जाने तो है न जाने तो है, आप याद करे तो है न याद करे तो है, माने तो है न माने तो ही है, वो कोई मान्यता के अधीन नहीं है, सोते स्वभाव एक अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि हो गई है, ये एक विपरीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि को ठीक समझ में विपरीतता मिट जाती है, समझते ही नारायण नारायण नारायण। ये बात तो समझ में आती है संसार नाशवान है और विषम विषम ही है ये, और जो है हमारी ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, संसार मिट रहा है, फिर हमारे बाधा का है, जानते तो है हम संसार में, बाधा है उसको सत मान लेते हैं, ये तो सीख ही हुई असत की, असत तो सीखा हुआ है, मान लेते सत, खास बाधा कहाँ है, कहाँ है खास बाधा, खास बाधा है संयोग जन्य सुख में आकर्षण, ये खास बाधा है, संयोग जन सुख में आकर्षण है, ये बाधा खास, जब तक संयोग जब सुख में आकर्षण रहेगा तब सीखी हुई बात नहीं रहेगी, अनुभव नहीं होगा। अगर आप सूर्यता से संयोग जन सुख में आकर्षण को मिटा दे तो हो जाएगा। उसमें मिटाने का सुगम उपाय है कि दूसरों को सुख कैसे हो, औरों के नफा कैसे हो, औरों की उन्नति कैसे हो, औरों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, तत्व ज्ञानी कैसे बन जाए, सबके लाभ कैसे हो जाए, सबका हित कैसे हो, ऐसी लगन, इस लगन से ही बात हो जाए। खास की बीमारी है आकर्षण है, बीमारी समझ में आई आई ना। तो आकर्षण कैसे मिले तो देखो, वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भाव सूत्र आता है, योग दर्शन आता है, वितर्क का ईर्षा देगा, ईर्षा दी वितर्क है, वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भाव है। तो प्रतिपक्ष जाए सबको सुख कर रहे हो, सबको आराम, हर दम ये वृत्ति है, जैसे लोग की वृत्ति की मैं नफा कैसे हो, नफा कैसे हो, इस तरह सबका हित कैसे हो, हित कैसे हो, हर सब रहे करो नहीं करके देखो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको विश्राम कैसे मिले, सबके नफा कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ये आप वृत्ति बना सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बदलिश नहीं है। सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता, लगते ब्रह्म निर्वाण उनमें भी सर्वभूत हिते रहता, अति प्राप्ति होती माँ में भी सर्वभूत हिते रहता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हिते रहता, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हिते रहता। ये खास बीमारी है, आपने ठीक कहा, ऐसी बात ठीक समझ आती नहीं है, आ गई तो अब ये देखना है सब हित कैसे हो। आप यूं कर दो मन में विचार के सबका हित कैसे हो, अहित करने वाले मंद कर दो, उमा संत की है बधाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद करने वाले जो भलाई करे, अपने भलाई भलाई है। जैसे ऊख होता है उसमें कितना ही निचोड़े उसे मीठा ही मीठा निकलता है, ऐसे कितना ही दुख दे आपके हित की भाव निकलती है, ठीक हो जाएगा करके देखो। इसमें शंका हो तो बोलो, दयालु को मानते नहीं है ना, दयालु सुना हुआ है, सुनी हुई बात काम में नहीं आती, उसको मानने से काम आती है। दयालु है तो आप चिंता क्यों करते हैं, अगर आप चिंता करते हैं तो दयालु कहाँ मानते हैं, दयालु कह जाते हैं चिंता होती है क्या, हमारे को आप भिक्षा दे देते हो तो हमारे भिक्षा की चिंता नहीं होती, क्या खाएंगे कैसे खाएंगे कहा जाएंगे, हमारे पास कुछ भी न होने पर भी ये विश्वास है कि आप भिक्षा दे देते हो तो चिंता नहीं की जाए, ऐसे दयालु हमारा काम करेंगे तो चिंता नहीं होगी, चिंता होती है तो कहते हैं दयालु मानते नहीं है। खूब गहरा विचार करो, नारायण नारायण नारायण नारायण।